Sheikh Fauzan, Saleh ibn Fauzani al-Fauzan hafidhahullah, huyu bado yuko hai na ameandika hiki kitabu Manhaj Salaf as-Saleh, lakini katika risala yake hii amekaa sana katika kuhimiza watu waisome, waifuate hii manhaj, waisome na waifuate, waisome na waifuate hii manhaj. Katika kuongea kwake katika risala yake hii kumekaa sana katika upande huo, amehimiza sana watu wajitahidi kuisoma na kuifuata, na wasijali ya wenye kuwalaumu, muda wa kuwa wameshikamana na manhaj ya haki. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, sifa zote njema Allah ndiye anayestahili. Kila sifa njema Allah tabaraka wa taala ndiye anastahili asifiwe. Na hili neno la alhamdulillah limebeba maana ya sifa, sana anazostahili Allah. Hili neno katika Qur'ani utalikuta sehemu nyingi sana, maeneo mengi sana, lakini surati al-Fatiha aya ya pili imeanza na kauli hii. Na hii kuna tanbihi ni itoe sambamba na hii alhamdulillah. Binadamu wameumbiwa kusifu, binadamu wameumbiwa kusifu kilichofanywa vizuri na aliyefanya. Kama kimefanywa na binadamu, basi mtangulize Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ndiye ambaye aliyejalia neema hiyo kupatikana kwa binadamu akaileta. Ni yeye, kama alivyosema katika surati An-Nahl, wama bikum min ni'matin famin Allah. Neema yoyote ambayo mnajiona nayo, hiyo neema imetoka kwa Allah. Kwa hiyo asisahauliwe Allah pale inapokuwa kuna binadamu amefanya zuri linalohitaji kushukuriwa, linalohitaji kusifiwa. Basi kama ni mtu anayefuata manhaj sahihi, kwanza mtangulize Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, namshukuru Allah, kisha juhudi za huyo. Lakini usifikie kumsifu binadamu kwa sifa kubwa, huenda sifa kama hizo hujaweza kumsifu Allah tabaraka wa taala, hilo itakuwa si jambo la sawa sawa. Kwa hiyo mahali pengi utakuta alhamdulillah, kwa maana jamiul mahamid, kila linalostahili kusifiwa na kushukuriwa, hilo anastahili Allah. Hujakatazwa kumshukuru binadamu aliyetoa juhudi zake katika kulifanikisha jambo, hujakatazwa, lakini kwanza umshukuru Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye kafanikiwa kwa kuwezeshwa na nani? Allah angetaka lisiwe, lingekuwa singekuwa. Kwa lazima mtangulize, na hili ndilo jambo analitaka yeye, mahali pake pabaki kama palivyo pa utukufu. Rabbil alamin, yeye ndiye bwana wa walimwengu wote, wa sallallahu wa sallam, na maghfira ya Allah na amani ala nabiyina, yamwendee nabii wetu Muhammadin, wa ala alihi, na jamaa zake waliowema, wa ashabihi, na sahaba zake, ajma'in, wote. Amma ba'd, baada ya huu utangulizi anasema fal mawdhu'u mawdhu'un muhimun jidda, mawdhu'i hii tunayoianza ni mawdhu'i muhimu sana. Wa huwa kama sami'tum wa u'lina anhu, nayo ni kama mlivyosikia na ilivyotangazwa hii maudhu'. Kama sami'tum wa u'lina anhu, ni kama mlivyosikia na ilivyotangazwa. Manhaju as-salafi as-salih wa hajatul ummati ilaiha ilaihi, ni manhaj, mwenendo wa wema waliotangulia, na haja ambayo umma unahitaji kuiendea hii manhaj, haja kubwa iliyopo kwa umma ya kuiendea hii manhaj. Kuna haja kubwa, kwa sababu ndio njia ya kunusurikia kwako. Walmuradu bisalafi salih, maksudio lengo la neno salafu sale al karnul awal ni ile karne ya mwanzo min hadhihi umma, katika umma huu. Wahum sahabatu rasulillah, nao ni masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Minal muhajirina wal ansar, hapo kuna hai, kuna mimu imeondoka katika makosa ya kiuchapaji. Ameandika minal hajirina, minal muhajirina, katika fi'lu hajara yuhajir muhajir. Minal muhajirina, usitatizike na kuto kuonekana mimu, ni makosa ya kiuchapaji kwa wale ambao kopi zao zipo kama hii. Qala Allahu jalla wa ala, anisema Allah tabarak wa ta'ala aliyetukuka, na Allah ambaye aliye juu ya kila kitu kwa dhati na sifa, anasema Allah tabarak wa ta'ala, wasabiquna, na wale waliotangulia katika dini ya Allah, al-awwaluna, wa mwanzo kabisa, minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirina na ansar, walladhina tabauhum bi ihsani, na wale ambao wamewafuata wao wakafuata mwenendo wao kwa uzuri, radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, Allah yuko radhi na wao, waradhu anhu, na yeye Allah waradhu anhu, na wao wako radhi na Mola wao, wamemridhia Mola wao kwa imani aliyowapa na ahadi nzuri alizowapa, wameridhika kabisa. Wa a'adda lahum jannatin, na Allah amewaandalia wao pepo, tajiri tahtaha al-anharu, inayopita mito chini yake, sehemu ya neema na kheri kubwa, peponi. Allah tujaalie kuwa ni miongoni mwa wanaostahiki kuingia kwa rehema yake. Anasema khalidina fiha, watakaa humo milele, abadan, milele na milele. Dhalika alfawzu alazim, na kupata nyumba ya pepo ndiko kufuzu kukubwa. Qala subhanahu, na akasema Allah tabaraka wa taala, lilfuqara'i, wapewe wale hizi fai'u, mali zile ambazo zilizopatikana katika kuingia, zilizopatikana katika fai'u ni maeneo ambayo yalikusudiwa kupigana vita, lakini maadui wakakimbia, ikawa wameacha mali zao bila mapigano. Allah akawa anatoa mwongozo, kina nani wapewe hizi fai'u, akatoa mwongozo wapewe fuqara, maskini, almuhajirina, lilfuqara almuhajirina, wapewe hawa mafukara ambao wamehama kutoka kule Maka wakaja hapa Madina. Alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wamefukuzwa, wametolewa katika nyumba zao, wa amwalihim, wakaachishwa, wakadhulumiwa mali zao, yote, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wakiwa wanatafuta fadla za Allah na wanatafuta radhi za Allah, wayansuruna Allah, na wanamnusuru Allah, wa rasulahu, na mtume wake. Na kumnusuru Allah kwa maana ni kunusuru zile amri za Allah alizozitoa, kama wanavyotafsiri ahlul ilm. Wa rasulahu, na mtume wake pia, wako bega kwa bega naye. Akasema ulaika humus sadiq, hao ndio watu wa kweli, hao ni wa mwanzo, hawa waliokuwa mwanzo mwanzo katika kushikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala. Walladhina tabawwa ud-dara, na wale ambao walifanya makazi hapa Madina, walimana, na walioamini, min qablihim, kabla ya hao muhajirina hawajafika hapa Maka Madina, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale ambao wamehamia kwao, kutoka Maka wakaja hapa Madina. Wao wanawapenda, wao ni wenyeji, hawakimbii kimbii au kuwaona kama ni mzigo fulani, tumeletewa mzigo au bwana siongebaki huko kwao. La, wanawapenda, wamehama miji yao kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Wala yajiduna fi sudurihim haja, na wala hawahisi husda, hawahisi husda, kunyongeka kinyongo katika vifua vyao. Hawa watu wa Madina wala hawako hivyo. Mimma utu, kwa vile ambavyo Allah ametaka wapewe hawa muhajirina, kila wakipewa wao wanaridhika, wakipewa wanaridhika, wala hawapati kinyongo katika nyoyo zao. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanawatanguliza wao katika yaheri, katika maslahi, wanawatanguliza wao, ala anfusihim, kuliko wao wenyewe. Wanawatanguliza wao kwamba kheri hii nakutakia wewe, chukua wewe, kuliko wao. Walau kana bihim khaswafa, hata kama wao wana hali ya haja na hali ngumu ya kuhitajia hicho kitu, lakini anaona huyu mwenzangu hapa hana mtaa wala makazi wala shamba, chukua wewe, mimi hapa ni kwetu. Kwa hiyo wanawatanguliza kuliko nafsi zao. Watu wa Maka hawa wanatangulizwa na watu wa Madina, yani watu wa Madina wanawatanguliza watu wa Maka katika kheri zile wapate wao, kwa maana yale yatakayowasaidia kusimamia katika maisha yao. Awala anfusihim, kuliko, yani kabla ya kuziweka mbele nafsi zao, wanawatanguliza wao kwanza. Wamani yuqa walau kana bihim khaswaswa, hata kama wao wana haja wana shida. Wamani yuqa shuhha nafsihi, na yule aliyeepushwa na ubakhili wa nafsi, Allah akauepusha moyo wake na ubakhili, Allah anasema faulaika humul muflihun, hao ndio watu waliofaulu ambao nyoyo zao zimeepukana na ubakhili na kumpendelea mwenzie jambo la kheri. Thumma qala, hawa wanaotajwa ni hawa ndio asabiquna, hawa ambao ndio Allah kule katika aya mwanzo akasema walladhina tabau, na wale ambao watawafuata wao. Si watu wepesi mpaka Allah kufikia kuwafanya wao ndio kiigizo, sio watu wepesi. Haya yanayotajwa hapa, fikiria wewe jinsi ingekuwa ni kwako wewe. Sahaba anamwambia kabisa Muhajiri, angalia katika wake zangu unayempenda, mimi nimpe talaka umuoe, mchague, yani achague. Wewe unao wakezo, wewe mfano, angalia hili jambo lilivyokaa moyo wako. Kuna ambaye wampenda sana, ungemwambia hebu mwangalie yule kwanza, yani yule ambaye humpendi sana yule, afu akwambia yule labda sijampenda sana. Au nikutafutia nini? Yani limradi huko na ziba ziba tu. Lakini anasema mwangalie unayempenda katika hawa wake zangu, na uelewe kwamba wakati huo hata ile amri ya hijabu ilikuwa bado, hijabu ilikuwa ni baadaye. Kwa hiyo amchague yeye bila kujali, anaweza akakamata, ninapotazama sana mimi mwenyewe akakamata hapo hapo, lakini moyo ameukunjua. Hii ni daraja kubwa sana katika imani, ni daraja kubwa mno hii. Yote waliyaweza hawa, hawa ni watu, hawa ni safwa. Yani Allah kawateua, hawa ni wateule. Ndio maana leo mtu akiwatukana masahaba anatia machungu katika nafsi za walioamini, yani anawaumiza watu. Wewe unawajua masahaba? Jilinganishe kwanza wewe, jilinganishe wewe kwanza, unayesema sijui nani alikuwa sulana, sijui Abubakari alikuwa sijui sanamu tu, sijui huyu alikufa kafiri, waliritadi ni wamotoni tu. Jilinganishe wewe unayenyanyua hiyo sauti, wewe na Abubakari, kweli unastahili wewe hata kubeba viatu vya Abubakari? Huenda hata kupewa tu viatu kwa Abubakari anaingia chooni, chukua viatu hivi, huenda hustahiki. Alafu uanze leo eti kwa sababu sauti unayo, haifai. Na hii ni dhulma kubwa sana. Hawa Allah amewafanya ni kioo. Ndio hapa anazungumza kwa mnasaba hao. Hawa ndio masalafi. Yani wao ndio neno lile salafi limeota kwao. Yani kule ndio kwenye shina. Wengine wanatakiwa wajishikize kwenye matawi yatokanayo na shina hili. Allah tabaraka wa taala anazidi kutuongoza. Akasema walladhina yaatuna min ba'dihim, na wale ambao wanakuja baada ya hawa. Allah tabaraka wa taala akawaelezea kwa kusema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada ya hao. As-sabiquna, wale yakuluna, kauli yao wanasema rabbana ghafir lana, ewe mola wetu tunaomba utusamehe sisi, wali ikhwanina, na tunaomba pia uwasamehe ndugu zetu, alladhina sabakuna bil iman, ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika imani. Hao wameshafariki, leo tuko sisi. Dua yako ni kujiombea wewe msamaha, lakini pia unawaombea waliokutangulia. Na hata Nuhu alayhi salam katika dua yake, rabbi ghfirli waliwalidayya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'minina, ikasema walmu'minal mu'minina walmu'minati, wala tazidi dhalimina illa tabara. Amejiombea yeye na wale walioingia, ambaye ameingia katika nyumba yake, kwa tafsiri zote, aliyeingia kwake hali ya kuwa ni mwenye imani, au aliyeingia katika nyumba yangu, kwa maana katika msikiti wangu, yeye ameingia anafanya ibada na mimi, naomba umsamehe. Lakini pia Allah nakuomba wasamehe waumini wote wanaume na waumini wote wanawake, naomba Allah wasamehe. Yani dua unajiombea wewe, lakini unawaangalia na wenzio wamekufa, wanasubiri maghfira, waombewe. Ndio hapa Allah anatoa mwongozo. Sisi katika akida yetu ni kwamba kuna kujiombea na kuwaombea waliotangulia, hali ya kuwa wao wamekufa katika haki, wamekufa katika tauhid, wana haki ya kuombewa. Ndio maana mtu akifariki kuna haya ya kufanyiwa, katika hayo ni pamoja na wassalatu alayhi, na wakitimia watu 40 waliomswalia, ambao wote hawamshirikishi Allah, Allah lile wanaloomba analipokea moja kwa moja, kheri itokanayo na nduguzo katika imani. Kwa hiyo Allah anatoa mwongozo hapa, na sio Allahumma lan Abu Bakr, Allahumma lan Umar, Allahumma lan Hafsa, Allah, la ilaha illa Allah. Hii laana ilivyo inatafuta, ikikosa inarudi kwa aliye laani, kwa maana hii yako hii. Wala taj'al fi qulubina ghillan, na tunaomba Allah usijaalie kuchukia, chuki ikaingia katika nyoyo zetu. Lilladhina amanu, tukawachukia watu ambao wamekuamini wewe. Hilo tunaliomba, hilo jambo lisipate nafasi katika nyoyo zetu. Hiyo ni dua, kwa sababu wewe ni binadamu, una udhaifu, unamuomba Allah akukinge na hali hiyo, lisije kupatikana lolote ambalo tukisikia hilo tutamchukia huyu. Na katika akida ya kimanhaji salafi ni kutotaja mabaya ya wema wetu waliotangulia, kwa sababu wao ni binadamu, sio maasumuna. Yani wao ni binadamu wanaoweza kukosea. Kwa hiyo waliokosea unatakiwa ukae katika msingi huu, kwa sababu Allah amesema tusamehe sisi na waliotangulia, kwamba na wao wanakukosea kwao kama binadamu wengine. Ukipenda kufuatilia makosa yao, wewe utakuwa ni mkosaji, kwa sababu hakuna ambaye utamfuata katika makosa ukamkosa. Hilo si la sawa sana, wala si vizuri kusema Abu Bakari mwenyewe siku moja ilikuwa hivi, hii nayo ikoje, sijui Umar mwenyewe ilikuwa hivi na yeye ikoje. Haiko hivi, hatuendi hivi. Wale ni binadamu, na Allah ametangaza maeneo mengi sana kuwasamehe. Usiendekeze walimoteleze, angalia unamoteleza wewe mwenyewe, ili ujirekebishe. Akasema wala taj'al fi qulubina ghillan, usijalie kuingia chuki vifundo kwa wale walioamini. Rabbana, mola wetu, innaka raufur rahim, hakika wewe ni mpole, hakika wewe ni mwingi wa huruma, kwa maana tunakuomba utupokelee haya, utujalie hivi. Thumma man jaa ba'dahum, kisha waliokuja baada ya hao, wale ambao walioteremkiwa hizi aya, kuna waliokuja baada ya hao walioteremkiwa hizi aya, kwa maana baada ya masahaba, kuna waliokuja baada yao, ikawa mtume shafariki, lakini kuna waliokuja. Watatalmadha alaihim, wakasoma kwa masahaba. Tatalmadha kwa maana wamekuwa talamizi, wamekuwa ni wanafunzi kwa hao masahaba wa mtume. Nao ni kina nani? Minatabiina wa atba'i tabiina, ambao ni katika matabiina na wale waliofuata, waliokuja wakakutana na hawa matabiina wakati masahaba wameishaisha, wanaitwa tabi'i tabiin. Kwa hiyo hapo moja kuna masahaba ambao wao wameishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika imani. Mtume akafariki, kizazi kinaendelea. Kuna ambao wanasema mimi mtume sijawahi kumuona, amefariki nikiwa mdogo au sijielewi chochote. Hawa wakaitwa ni matabiina, wameishi na masahaba. Abu Bakar mimi nimemuona, nimemuona Umar, nimemuona Uthman au mfano wao, nimewaona. Lakini mtume, mtume sikuwahi kumuona. Huyo anaitwa tabi. Wa atba'i tabi'in, na wale ambao wamekuja kuwafuata hawa matabiina, yeye anahesabu masahaba. Anasema masahaba mimi sikubahatika kuwaona, lakini nimeishi na ambao wameishi na masahaba wa mtume. Hawa wakaitwa ni atba'u at-tabi'in. Wa man ba'dahum min al-quruni al-mufaddala, na wale waliokuja baada yao katika karne zilizobora. Allati, karne ambazo qala fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume amezielezea kwa kusema khairukum qarni, walio wabora katika nyinyi ni wale wanaoishi katika muda wangu huu. Hao ni watu bora, hao ni watu bora ambao mimi naishi nao leo, hao ni masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha ambao watakuja kuwafuatia hao, wataishi na wao mimi nikiwa nimeshafariki. Qala rawi, akasema rawi ambaye ni Imran ibn Husayn, anasema wala adri dhakara ba'da qarnihi qarnain au thalatha, sikumbuki alisema thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, au alisema tu mara moja, kwa maana khairun nasi qarni bas, au alisema mara baada ya masahaba, alitaja mara mbili au mara tatu, lakini ni kwamba mara tatu karne yake kwa maana masahaba zake, kisha matabiin, kisha matabiin tabiin, kataja mara tatu. Wa asruhum yamtazu, na muda walioishi wao, kipindi walichoishi wao kina sifa nzuri, ala man ba'dahum, ukilinganisha na kipindi walichoishi waliokuja baada yao. Kipindi walichoishi hawa kinasifika kwa uzuri kiimani, ilikuwa na nuru, ilikuwa na baraka, yani watu wanaishi katika misingi ile ya haki na imani na tauhid, uadilifu wa kilillah, wameishi kipindi kilichobora. Huwezi kupanda kipindi, huwezi kupata kipindi kilichobora kuliko kipindi walichoishi masahaba wa mtume kiimani. Labda mtu wa dunia dunia naona leo ndo penyewe. Unaona, kama una joto unawasha tu feni, kama unataka kwenda sijui Mwanza unapanda tu ndege. Hatuangalii mambo ya dunia, naangalia imani, kwa sababu mambo ya dunia kesho na kesho kutwa yanakukatikia, lakini mambo ya kiimani ukishafanikiwa ukayakamata sawa sawa, moja kwa moja ndo maisha ya kudumu peponi. Ndio maana ule wakati unakuwa ni bora, ila inaweza kuwa ubora usionekane leo, lakini kuna siku utaona kwamba huu ndio bora. Sasa kwa sisi, kwa sababu tunaongea kwa mujibu wa mtazamo wa kiimani, ndio tunaona ubora huu. ambao wameishi nao hawa wema waliotangulia. Allah awasamehe na awazidishie daraja zao. Anasema waisamma, na huitwa kipindi chao asra al-quruni al-mufaddala, huitwa ni kipindi cha karne zilizobora, huitwa kipindi chao kuwa ni kipindi cha karne zilizobora. Haulai hum salafu hadhihi al-umma, hawa ndio watangulizi katika umma huu, ndio waliotangulia katika umma huu. Alladhina athna alayhim rasulullah, ambao Allah tabarak, mtume wa Allah amewasifu wao, biqaulihi, pale aliposema khairukum qarni, waliobora katika nyinyi ni hawa walio katika karne zangu, kwa maana karne yangu, kwa maana hawa naoishi nao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanaowafuatia wao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao watakuja kuwafuatia hao wengine. Fahumul qudwa li hadhihi al umma, wao ndio kiigizo cha umma huu. Wa manhajuhum, na mwenendo wao, huwa tariqu alladhi, ndio njia ambayo, yasiruna alayhi fi aqidatihi, ndio njia ambayo, alladhi, at-tariqu alladhi, at-tariqu na alif na lam, alladhi ameandika alladhina, ambao haikubariki kuifanya ni mudhafun ilayhi kwa sababu nyuma kuna alif na lam, inabaki at-tariqu alladhi, alladhi inabaki kuwa ni ismul mausul katika mahali panatu ya tariq, ndio inaendana sawa sawa. Wa manhajuhum huwa at-tariq alladhi yasiruna alayhi, ndio njia hasa ambayo wanapita juu yake, katika aqidatihi, katika aqida zao, kwa maana manhaji ya hawa waliokuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa waliokuja ambao ni tabi'i, tabi'i tabi'ina, manhaji yao wao ni ile njia ambayo yasiruna alaihi, njia ya hao waliokuja waliotangulia ndio njia ya hawa waliokuja katika atba'i tabi'ina na matabi'ina, njia yao hao na manhaji yao ni ya wale wale waliotangulia kule mwanzo. Fi aqidatihim, katika aqida zao, wa fi muamalatihim, na katika miamala yao, wa fi akhlaqihim, na katika tabia zao. Moja, aqida, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi, basi watakuwa wameongoka. Umeelewa? Tayib, wa fi muamalatihim, na katika miamala, muamalati ni yale ambayo ni mambo baina ya mtu na mtu, watu na watu, wanayokubaliana kuuziana, kuoa, kuachana, kurithiana, yale yote ambayo ni baina yako wewe na huyo, rehani, kukopeshana, haya yanaitwa ni katika miamala kwa lugha ya kisheria. Kwa wao katika miamala yao, manunuzi, mauziano, lazima wakague kwa mujibu wa kitabu cha Allah. Allah hajaharamisha hii biashara, sio tu kwamba ina tatizo gani. Allah tabaraka wa taala kwenye riba akasema, dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba, hao kwa sababu wanalinganisha, maanake wanalinganisha hao, wanasema innamal bay'u mithlu riba, biashara hii mnayofanya si sawa tu na riba mnayoipinga. Yani nyie mnapinga riba lakini biashara mnaifanya, basi kama biashara mnaifanya na riba mkubali, au kama riba mnaipinga na biashara pia muipinge. Hiyo sasa ni malinganisho ya akili. Dalili ikasema, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Lakini Allah tabaraka wa taala amehalalisha biashara na riba ameharamisha. Kwa miamala inatakiwa ikaguliwe, haiwezekani mtu ambaye yupo katika manhaji ya kisalaf alafu anasifika na sifa za kula riba. Wapi na wapi? Utasemaje mimi salafi bwana, lakini marundikano ya riba yamejaa kwako? Hii si sawa sawa, wala sio njia ya salafi. Haiko hivi. Riba iogope na mengine ya haramu iogope. Wa fi akhlaqihim, na tabia zao, tabia za kisalafi. Allah tabaraka wa taala alipotaja sifa za wafuasi wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, dhalika mathaluhum fi at-Tawrat wa mathaluhum fi al-Injil kazar'in akhraja shaqahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra' ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سيماهم سألما زوزتاجا في وجوههم وكيانغاليا كتكا نيسوزاو أنا سيما من أثر السجود. أثر السجود تفسيري يا وليون تنغوليا ويما وكيرجيا كتكا تفسيري كبا كبا hawa tafsiri kwa maana kuna alama ya sijida, kwamba min athari sujudi kwa maana kuna athari hapa, kuna alama ya kusujudi. Haiko hivi, bali min athari sujudi kuna alama ya khudu', kuna alama ya unyenyekevu. Yani unakutana na mwenzio unapata matumaini kwamba nimekutana na mtu wa kheri, ukimtazama unafarijika, unajua huyu ni mtu wa kheri. Hata umeenda katika miji ambayo Waislamu ni wachache, lakini kuna ambayo kimuona unafarijika. Kama unachakuuliza unaona huyu ndio mzuri wa kumuuliza mambo yangu. Kuna athari nzuri umeiona kwake. Kimtazama kuna athari zinabaki. Akhlaq, tabia. Lakini pia kuna ambayo si vibaya tukiwa tuna yagusia gusia katika minasaba kama hii. Kuna uvaaji wa kofia hizi, utakuta mtu amevaa kofia ameiweka kipembeni, mwingine ameivaa kofia unadhani kama vile anakutishia tishia hivi, yani alivyoisogeza hivi anakutazama kama anataka mpigane hivi. Sasa inakuwa si sawa sawa. Yani mtu ameisogeza huko kofia, afu anapotembea anakuja mbele utadhani kwamba hapa tutapita na sawa sawa hapa, lakini hii haijapendeza kwa kweli. Kuna wale makonda muda mwingine wa madaladala, kikofia kile kofia anaona kikiweka sawa sawa atakuwa kama vile mnyenyekevu mnyenyekevu, kwa hiyo anakifanya nini, anakiweka pembeni kama anatoka kwenye maulidi au anaenda kitu kama hicho. Sasa sima, yani alama zile, nazo zina athari yake. Allah anasema, idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum, watakapokujia ambao wanaziamini aya zetu basi watolee salamu. Kwa kuna muonekano ambao najua huyu hata hajasema, najua huyu anaziamini aya za Allah. Kwa hiyo hii ni katika akhlaq, tabia, kauli unazichunga, uongeaji unakuwa ni wa nidhamu, wa busara, sio unakuwa ni muongeaji yani mtu nadhani tunafahamu akhlaqi nzuri. Mtume ashatuambia al-halal bayyin al-haram, la halal iko wazi nafahamika, kadhalika la haram watu wanalijua. Wa fi jami'i shu'unihim, na katika mambo yao yote wanakuwa hivyo. Wa huwa al-manhaju, na hiyo ndiyo manhaj, kwa maana ndiyo njia, ma'khudhun min al-kitabi wa sunna, iliyochukuliwa katika kitabu cha Allah na katika sunna. Liqurbihim min ar-rasul, kwa sababu wao walikuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam. liqurubihim min asri tanzil, kwa sababu walikuwa karibu na kipindi cha kuteremka hizi aya. Hawa ndio wale ambao ni atba'u tabi'ina na tabi'ina, wameshika wamepokea haya kutoka kwa maswahaba ambao wameishi kipindi cha kuteremka hizi aya. Kwa hiyo na wao wakawa na athari, ndio hawa mtume akaja kuwataja walio bora baada ya hao waliotangulia.